ხვალ არის წმინდა ვალენტინის დღე და ამასთან დაკავშირებით მინდა მივმართო მამაკაცებს. Ну, აყვებით რაღაც პროვოკაციებს. მაგ თულით შეგიძლიათ ლუდი დალიოთ თქვენ მეგობრებთან კაცურს, რა. სიხარტო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე გამოსვლის წინ შემახსენეს, რომ ჩვენ უკვე კარგახანი არაფერი გვითხავს ქართული ესტრადის შესახებ და მე ორიოდე სიტყვით შევეხები ქართულ ესტრადაში მიმდინარე მოვლენებს. გამოვიდა ახალი მობილური ტელეფონი, რომელსაც ზარებად დაყენებული აქვს ჯაბა ქართველაძის სიმღერები. და ძალიან გაუხარდა ეს ჯაბა ქართველაძეს, იმიტომ რომ იფიქრა, რომ ეხლა მაინც მოусმენს ვინმე ჩემს სიმღერებსო. მაგრამ ეს მობილური ტელეფონი კარგად არ იყიდება, რადგან ზარის გათიშვის რეჟიმი არ აქვს მენიუში ჯერ. გახსოვთ ალბათ აგრეთვე, რომ რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში გადაიცა გრემის დაჯილდოების ცერემონიალი, მაგრამ ნუ ეს ამის მინუსი ის იყო, რომ პირდაპირ ეთერში იყო და ძალიან ისეთ უცნაურ დროს იყო, დილის 5 საათისთვის იყო, როდესაც ქართული ესტრადის ვარსკვლავებს ეძინათ. და მე წინადადებით მივმართა, რომ გაიმეორონ, რომ იქნებოდა ესე იგი ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა ნახონ ეს გრემის დაჯილდოების ცერემონიალი. ისე ქართული მუსიკალური გემოვნების შესახებ მინდა ვთქვა, რომ რა უცნაური ხალხი ვართ ჩვენ, არა? აი, ჩაკრულოს და მრავალჟამიერს კოსმოსში უშვებს. აქ კიდე ლექსენის და გიგაკვენეტაძის სიმღერებს უშვებს. ინა მონოლოგებში გახსოვთ ალბათ ჩვენ ისე აქტიურად შევეხეთ ამ ქართული კოსმონავტიკის მიღწევას, რომ ესე იგი ახალი ქართული კოსმოსური თანამგზავრი რო გამოიგონეს რომელიც ბუმ შეჭამა და იყო სამი დაზღვევის მექანიზმი იყო, თუ გახსოვთ, ერთი იყო რომ დღე გაეშვათ, რომ ბუს არ შეეჭამა, მეორე იყო რომ ესე იგი სწრაფად უნდა ემოძრავა ამ თანამგზავრს, რომ ბუ არ დაწეოდა და მესამე იყო რომ ყოფილიყო უგემური. ამ ბუს საწინააღმდეგო მოქმედებები დასახეს ქართულმა მეცნიერებმა, მაგრამ მოხდა ისე ძვირფასო მეგობრებო, რომ ქართული კოსმოსური თანამგზავრი ბუმ მაინც შეჭამა. და ამაზე გაგიჟდნენ ქართველი მეცნიერები, კარგი პირველი ორი კარგიო და უშოთ დაეციაო და შეჭამაო, მაგრამ აი უგემური ეს დაზღვევის მექანიზმა რატომ ვერ იმუშავაო? მაგრამ ამ პასუხს უმალვე გაეცა, ამ კითხოს უმალვე გაეცა პასუხი, როდესაც ქართულმა მეცნიერებმა იქვე შორიახოს აღმოაჩინეს კეტჩუპისა და მაიონეზის ნარჩენები. გამომდინარე აქედან, ქართველი მეცნიერები ახლა ფიქრობენ ესეთ მოქმედებას, რომ გააკეთონ ორი თანამგზავრი, ერთი იყოს შხამიანი თანამგზავრი, რომელსაც პირველი გაუშვებენ ესე იგი პირველ შხამიანს, რომ ბუმ შეჭამოს, მოიწამლოს და მოკვდეს, და შემდეგ გაუშვებენ ჩვეულებრივ თანამგზავრს მეორეს. არსებობს ერთი ასევე სამუშაო ვერსიაც ამასთან დაკავშირებით, რომ თანამგზავრი გააკეთონ ბუს ფორმის. ანუ იყოს ეს კოსმოსური თანამგზავრი ბუს რო წააგავდეს, რა. ამ სამუშაო ვერსიას ჯერ დამტკიცებული არ არის ეს ვერსია, რადგან დადებითიც და უარყოფითი მხარეც აქვს. დადებითი მხარე ის არის, რომ ნუ ბუ არ შეჭამს ბუს ფორმის მქონე თანამგზავრს, იმიტომ რომ ბუ ეგონება და ბუ ბუს ხომ არ ჭამს. და უარყოფითი მხარე ის არის, რომ ესე იგი ჯერ ქართულ მეცნიერებს არ გაურკვევიათ ეს ბუ, რომელიც ქართულ თანამგზავრებს ჭამს, დედალია თუ მამალი. და ამიტომ ესე იგი იმის დადგენა თუ რა ბედი ეწევა ბუს ფორმის თანამგზავრს არის გამოუცნობი ჯერჯერობით. ნუ მართალია არ გვიმართლებს კოსმოსში, მაგრამ ქართველი მეცნიერები არ შემოიფარგლებიან კოსმოსის სფეროთი და ცნობილმა გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გავრცელა ერთი ასეთი ინფორმაცია, რომ ქართულმა მეცნიერებმა გამოიგონეს ახალი წყალქვეშა ნავი, რომელმაც უკვე მიაღწია გარკვეულ წარმატებებს. თუ ესე იგი აქამომდე წყალში ჩაყვინთული გაჩერების რეკორდი ეკუთვნოდა შალვა ბანძელაძეს და იყო 3 წუთი, ახალმა ქართულმა წყალქვეშა ნავმა ეს რეკორდი მოხსნა და 26 წამით გააუმჯობესა ეს რეკორდი. მოგეხსენებათ რომ პარლამენტში მიმდინარეობდა განხილვა ერთი კანონპროექტისა, რომელიც ეხებოდა იმუნიტეტის მოხსნას. და დეპუტატები ამის წინააღმდეგნი წავიდნენ, მათ განაცხადეს, რომ ჩვენი ადვოკატებიო ჯერ კარგად არ არიანო მზადო, რომ ჩვენ დაგვიცვანო. Ну, ახლა რატომ არის ეს ხუმრობა სასაცილო? ესე იგი, დეპუტატებს რომ იმუნიტეტი მოუხსნა, ხო დაიჭერენ მაგაც. Да, ესე იგიო, იმუნიტეტი რო არ გვექნებაო, ადვოკატები ხო დაგჭირდებაო და ეგენი მზად არ არიანო. აი, ამას გულისხმობდა ეთყობა ამ ხუმრობის ავტორი. შეიქმნა აგრეთვე საპარლამენტო კომისია, რომელიც გამოიკვლევს იმის მიზეზებს, თუ რატომ დაიხურა ღამის ანალიტიკური პროგრამები. და აგრეთვე იმას, თუ რატომ არ არსებობდა ეს მიზეზები აქამდე. ამ ხუმრობაში თავის მხრივ სასაცილოების ეფექტი მიიღება იმით, რომ ესე იგი, აქამდე კი არსებობდა ეს პროგრამებიო, მაგრამ ესე იგი, რატომ არსებობდა, ანუ ესე ცუდი იყო, გესმით? ეს მიგნება აქვს გამოყენებული ამ ხუმრობის ამ ავტორს. Ну, бунебрива, მე არ შემიძლია არაფერი არ თქვა, არაფერი თქვა ინგა გრიგოლიას შესახებ. აიცი, სადამდე უნდა ვიტანჯო ეს თანხრივი სიყვარული? იმიტომ რომ წინა გადაცემაში მე მას ვუმღერე და ამას არაფერი რეაქცია არ მოყოლია რა, ანუ ესე უპასუხოდ რჩება ჩემი ყოველი ქმედება და ნუ ის გადამჩენია რომ გავუძლო ამ ყველაფერს და თითქმის ყველა მონოლოგში ვახცენო ხოლმე შევეხმიანო აქიდან ინგა გრიგოლიას. ინგა გრიგოლიას ოჯახის წევრები კატეგორიულად მოითხოვენ დაუყოვნებლივ და უპირობოდ აღდგეს გადაცემა ღამის მზერა. იმიტომ რომ მთელი დღე რომ სახშიაო, თავი აქ ვკირდაო ჩვენ. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტება და არსებობს ვარაუდი იმის შესახებ, რომ განათლების მინისტრად დაინიშნება ვინმე კახა ლომაია, იუსტიციის მინისტრად დაინიშნება ვინმე გიორგი პაპუაშვილი, ხოლო სოფლის მეურნეობის მინისტრად დაინიშნება ვინმე. აგრეთვე ესე იგი, აქტიური კამპანია მიმდინარეობს უკანონო მშენებლობების წინააღმდეგ. მთავრობა აპირებს, რომ ფლობელს ჩამოართვან ორთაჭალის ციხე და შიგნით ხალხი შეასახლოს. ამ ხუმრობის შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი იუმორის თეორიები უძლურია. 10 თებერვალს მოსკოვში გაემგზავრნენ საქართველოს წამყვანი ტელეარხების ჟურნალისტები. ამ შემთხვევით ისარგებლა და ბარემ თვითონაც წავიდა მოსკოვში საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა. იქ სააკაშვილი შეხვდა სტუდენტობას და ამ შეხვედრის შემდეგ იგი კმაყოფილი იყო, მაგრამ ბოლოს ოქროაშვილს, ირაკლი ოქროაშვილს მაინც გადაულაპარაკა, რომ იცი რა, მამალაძის დასაჭერადო ამ მეთოდმა არ გაამართლაო და იქნებ სხვა რამე მოვიფიქროთო, იმიტომ რომ მამალაძე ხო სტუდენტი არის. შემდეგ, ესე იგი, საღამოს მიხეილ სააკაშვილის საპატისაცემოდ ვახშამი გამართა ზურაბ წერეთლის სამსახურში და ზურაბ წერეთელი სააკაშვილს გაუმასპინძლდა ქართული კერძები და თან დასძინა, რომ მონატრებული იქნებიო ახლა შენ ქართულ საჭმელებს, იმიტომ რომ რამდენი ხანია საქართველოში არ ყოფილხარო და ათი როდის მოხდებიო კიდე ღმერთმა იცისო, რატო იცი ხო დადის სულ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. სააკაშვილი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და მას დაუმეგობრდა. შესაბამისად ნავარაუდებია, რომ ირინა ხაკამადა დაუმეგობრდება მაია ნადირაძეს, ხოლო ვლადიმერ ჟირინოვსკი შესაბამისად დაუმეგობრდება გურამ შარაძეს, ბორის კაკუბავას, ჰამლეტ ჭიპაშვილს, შალვა ნათელაშვილს და ვიტალი ხაზარაძეს.